าถึงเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านครับนายเสถียรที่แกไม่มีตังค์นะแล้วแกก็คิดว่าแกจะเอาอะไรกินนะนั่งสายหน้าที่หมองคล้ำสายไปก็สายมามันก็ยิ่งคล้ำใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่พ่อก็ตายแม่ก็ตายพี่ๆน้องๆบากหน้าไปหาเขาก็สายหน้าหน้าเขาซีดๆจ่อยๆล้วนแต่หยอบแยบย่ำแย่ไปตามกันส่วนประเภทเพื่อนๆพวกนี่พอเห็นหน้าก็รีบหลบวูบเลยเพราะฉะนั้นแบมือไปก็ไม่มีประโยชน์เอจะทำยังไงดีมองหาช่องทางไม่เห็นเลยเมื่อตอนเด็กๆนี่นายเสถียร เลิกเรียนตั้งแต่ชั้นป.6 ออกมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงหมูเช้าต้องออกไปเก็บผักบุ้งในทุ่งกว้างลมเย็นสบายแสงแดดส่องจำได้นะน้ำค้างมันชื้นๆอยู่ตามยอดหญ้าปีนั้นไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงหมู่บ้านน้ำประปาบาดาลก็ยังไม่มีเด็กๆอย่างเขาก็กระโดดน้ำคลองหน้าบ้านเล่นกันตูมๆเล่นลื่นขี้โคลนกันก้นไถดินชายตะลิ่งเนี่ยเล่นกันสนุกสนานไม่กลัวเศษไม้เศษกระเบื้องที่ฝังอยู่ในดินมันจะทิ่มมันจะบาดก้นนะเขาก้มหน้าก้มตาเก็บผักบุ้งถกมันมาทั้งเถาทั้งยอดมัดรวมได้2ฟ่อนแล้วก็ใช้ไม้คานเหลาปลายแหลมเสียบหาบกลับบ้านถึงบ้านก็นั่งหันหันสับสับมันในร่มมะขามใหญ่ข้างเรือนนั่นแหละเรือนหลังเล็กๆหลังคามุงจากข้างขวาบางส่วนก็เป็นเสื่อลำแพนบางส่วนก็เป็นใบจากเสาบ้านก็เป็นไม้ไผ่ส่วนเล้าหมูอยู่ใต้ถุนหมูหลายตัวมันก็วิ่งส่งเสียงอีดอาดปีดปาดวนไปวนมาแหละกำลังรออาหารด้วยความหิวมันก็มองคนเลี้ยงที่กำลังหั่นผักบุ้งอยู่ส่วนรอบๆ บ้านก็เป็นต้นไม้ใหญ่ใบพุ่มสีเขียวมีเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลาเสร็จแล้วนายเสถียรก็ต้มผักบุ้งกับปลายข้าวให้หมูกินขุนมันในรางไม้มันก็กินแบบแย่งกันเลยล่ะส่งเสียงร้องหางสั้นเนาะมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกพ่อแม่เขาไม่มีใครอยู่บ้านต่างออกไปรับจ้างไดหญ้าในไร่ข้าวโพดส่วนพี่ๆ2คนก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพเวลานั้นวันหนึ่งนายเสถียรก็บอกแม่ผมจะไปทำงานกรุงเทพฮะหน้าตาเขายิ้มแย้มแตกเนื้อหนุ่มแล้วตอนนั้นก็อยากออกจากบ้านแม่ก็ถามว่าแล้วใครจะเลี้ยงหมูก็พ่อแม่ไงฮะอยากจะไปทำงานมากนักหรือยังไงมากฮะผมเบื่อเลี้ยงหมูที่สุดเลยเขาน่ะครุ่นคิดว่าเขาจะต้องไปกรุงเทพให้ได้เหมือนกับพี่ๆของเขาที่ไปทำงานกันแล้วพอกลับมารอกันเชียวผิวพันธุ์ไม่ดำๆด่างๆเหมือนอยู่เลี้ยงหมูที่บ้านนอกหรอกนะปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็เลยปรึกษากันคุยกันแล้วก็ยอมให้เขาไปพอรู้ว่าจะได้ไปทำงานกรุงเทพก็หัวเราะเสียงดังหน้าแดงยิ้มไม่หุบเยอะไปตัดผมใหม่อาบน้ำฟอกสบู่สะหอมพุงเนี่ยพูดเสียงดังก็คิดในใจว่าคราวนี้ละกูพ้นจากขุมนรกแล้วไปอยู่กรุงเทพพวกพี่ๆก็ช่วยหางานให้ได้ไปอยู่โรงงานทำอวนที่จังหวัดสมุทรปราการเสร็จแล้วต่อมาก็โดนไล่ออกจากงานเพราะแอบหลับ3หนตอนเข้ากะกลางคืนก็เลยทำให้เคว้งคว้างอยู่พักหนึ่งก็ได้งานใหม่เป็นคนร้านคนงานอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยชอบดมกลิ่นแล็กเกอร์มันหอมแปลกดีแต่ว่าไม่ได้สูดดมเหมือนพวกดมกาวนะก็แค่สูดดมในระหว่างใช้แปรงขนอ่อนๆจุ่มทาไปบนผิวไม้ที่มันขัดเรียบๆอย่างนั้นนะเสร็จแล้วเขาเกิดต้องชะตากับแม่ครัวสาวใหญ่ที่ร้านนั้นเขาทีแรกก็เข้าใจว่าเป็นสาวโสดขึ้นคานที่ไหนได้โรงเรียนปิดเทอมลูกผู้หญิงผู้ชายมาหาตั้ง3คนแต่ทำยังไงได้อะความรักมันเบ่งบานเต็มหัวใจซะแล้วเพราะหล่อนเป็นไม้ไม่มีอุปสรรคเจ้าของร้านก็ไม่ค่อยชอบที่เขากับสาวใหญ่คบหากันอย่างลึกซึ้งก็มองอย่างไม่พอใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่เท่าแก่ก็แอบหมายปองเธออยู่เหมือนกันก็หลอกจับมืออยู่บ่อยๆวันนั้นเท่าแก่ไปแอบเห็น2คนที่ลักลอบพบกันในห้องคนใช้หลังห้องครัวตอนค่ำเท่าแก่หน้าแดงก่ำเลยละโบกมือไล่เลยอยากอยู่กินกันอ้อออกไปเถอะไม่ต้องทำงานเนี่ยอาชีพใหม่ก็คือขับแท็กซี่ช่วงอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์ก็แอบขับรถที่ร้านนะขับได้เพียงแต่ไม่มีใบขับขี่มันก็ไม่ยากครับ ช่องทางพอมีก็กลายเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ไปยนต์ได้ออกรถวันแรกขับชนต้นไม้หน้ายุบบู้บี้เข้ามาตั้งครึ่งเพนหนีไปอยู่บ้านเมียที่นครปฐมเมียพาหนีไปหลบอยู่ที่นั่นเอ๊ะทำอะไรดีคิดกันเมียบอกเลี้ยงหมูก็เลยเลี้ยงหมูอยู่บ้านเมียเนี่ยเขาก็นึกอยู่ว่าเออกูนะเลี้ยงหมูจากที่บ้านมากลับมาต้องเลี้ยงหมูอีกหลายปีไม่เหยียบย่างไปไหนวันหนึ่งเมียก็ด่าว่าเขาไม่เอาทานหล่อนโกรธซะหน้าแดงเนี่ยว่าไอ้ขี้เกียจแล้วก็ไล่ฟาดเขาด้วยไม้เขาก็โกรธเหมือนกันแต่เพ่นลงบันไดหล่อนก้าวตามติดแต่ก้าวพลาดตกลงมาหัวไปฟาดขอบอ่างล้างเท้านะเมียถึงกับความตายทีนี้มีปัญหาสิลูกเลี้ยงที่โตเป็นหนุ่มรุ่นสองพี่น้องกินเหล้าเมาแล้วเอามีดไล่แทงเขาอ้าวทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพ่นหนีย้อนกลับไปบ้านเออมัวไปอยู่ซะที่อื่นตั้งนานมารู้ตัวอีกทีวัยกลางคนเข้าไปแล้วผมหงอกนี่แซมผมดำเลยกลับมาบ้านเกิดโชคดียังมีบ้านเกิดบ้านเก่าแม้จะโทรมผุพังแต่ก็ยังพอซุกหัวนอนได้หลบแดดหลบฝนได้ทีนี้ไม่มีเงินก็กลุ้มสิเดินไปเดินมาวนไปวนมารอบบ้านออกไปข้างนอกฝ่าแสงแดดไปนั่งที่ร้านค้าไปกินน้ำเปล่านั่งมองเขากินน้ำอัดลมกันแล้วก็ออกจากร้านกลับบ้านนั่งพักที่แคร่ไม้เก่าใต้ถุนใต้ถุนก็รุงรังไปด้วยหยักย่ายเห็นไม้อันนึงสะดุดตาว่ามันไม่ใช่ไม้ไผ่ธรรมดาก็ลุกจากแคร่เข้าไปดูใกล้ๆมันสอดอยู่กับรอดยาวประมาณสักวาหนึ่งปลายสองข้างแหลมก็หยิบลงมาดูนี่มันคันเหลาเออใช่คันเหลาที่เขาเคยใช้หาบว่อนผักบุ้งตอนเด็กๆที่ไปหาเก็บผักบุ้งในท้องทุ่งมาให้หมูกินเออมันยังอยู่อีกเหรอเนี่ยได้กลิ่นคอกหมูโชยมาเข้าจมูกแววเสียงร้องอูดๆทั้งมันด้วยก็นึกอยากจะเลี้ยงหมูแต่ไม่มีเงินทุนหลายวันก่อนเนี่ยเจอเท่าแก่เคี้ยงในร้านค้าเห็นหน้ากันเท่าแก่ก็ยิ้มทักทายอย่างกันเองถามก็ทำอะไรเขาก็สายหน้าเท่าแก่เขาก็เลยเอ่ยปากชวนไปทำงานที่ฟาร์มสิเขาก็เลยไปหาเท่าแก่ไปทำงานที่ฟาร์มทำงานเป็นคนเลี้ยงหมูเออนี่คือชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่หนีไม่พ้นอ่ะนะครับชีวิตคนเรามันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็เลือกไม่ได้เหมือนกันก็ดวงมันจะต้องเลี้ยงหมูจะไปเลี้ยงหมายังไงล่ะมาถึงอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของต้นโพต้นโพต้นนี้น่ากลัวเป็นโพใหญ่มากอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในท้องที่ปทุมนั่นแหละนะหมู่บ้านนี้เพื่อนของคุณสมศรีอยู่เรื่องนี้คุณสมศรีเล่าให้ฟังเล่าว่าเพื่อนที่ชื่อฤดีเนี่ยมีอาชีพตัดเย็บชุดตุ๊กตาเอามานั่งขายที่ตลาดขายทางเน็ตด้วยนะฤดีเล่าว่าต้นโพใหญ่อยู่คู่หมู่บ้านมาตั้งแต่เธอย้ายเข้าไปอยู่ก็เห็นมีอยู่แล้วต้นสูงใหญ่มากทีเดียวเอาเข้าจริงๆเธอถึงรู้ว่าต้นโพน่ะอยู่ตรงนั้นมาก่อนที่จะมีหมู่บ้านซะอีกคืออยู่มาตั้งแต่บริเวณนั้นยังเป็นท้องนาอยู่ติดพื้นดินมาเก่าก่อนที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรจะกว้านซื้อที่ดินแถบนั้นทำหมู่บ้านขายก่อนนั้นก็ได้มีความพยายามจะโค่นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้กันมาแล้วโดยอาเสียหนุ่มใหญ่เจ้าของโครงการพอออกคำสั่งให้โค่นคนงานได้ยินเข้าก็พากันไม่เห็นด้วยแล้วก็กลัวด้วยเสร็จแล้วก็มีลุงคนหนึ่งที่ทำงานเป็นคนงานอยู่ด้วยแกเป็นคนแถวๆนั้นอ่ะแกก็คัดค้านว่าโค่นไม่ได้หรอกครับถ้าโค่นแล้วมันจะไม่ดีเจ้านายก็บอกว่าดีไม่ดีก็ไปจัดการโค่นมันซะก่อนแล้วกันก็เล่ากันว่าไม่มีใครกล้าลงมือคำสั่งออกไปยามบ่ายทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่างก็ลังเลกันหมดเสร็จแล้วเรื่องน่าแปลกก็เกิดขึ้นคือวันนั้นวันต่อมาเนี่ยเสี่ยคนเนี้ยไม่มาที่โครงการพวกคนงานก็ยังไม่ลงมือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับต้นโพต้นนี้ก็ได้รู้กันในเวลาต่อมาว่าเสี่ยคนที่ออกคำสั่งโค่นต้นโพนี่ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งที่กรุงเทพหมอกำลังช่วยรักษาให้ปากหายเบี้ยว

ปรากฏว่าวันนั้นแกขายของไม่ได้เลยไม่มีคนซื้อแล้วต่อมาไม่ว่าจะกี่วันก็ตามก็ไม่มีใครซื้อกินอยู่ดีจนเขาต้องเลิกอาชีพไปทำมาหากินอย่างอื่นแต่ว่าเพื่อนของเขาที่ขายคู่กันมากลับขายดีมากนะนี่แหละเรื่องต้นโพที่เพื่อนคนเพื่อนคุณสมศรีเล่าให้ฟังนะแต่เขาก็เล่าทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าฉันไม่กล้าไปแถวนั้นหรอกฉันกลัวแค่เห็นก็ขนลุกแล้วเคยเข้าไปใกล้ๆแล้วมันเย็นเย็นไงไม่รู้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงวัดมกุฏกษัตริย์เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้ตัดถนนประชาธิปัตย์ไปข้างวัดพื้นที่ด้านหลังวัดเป็นป่าช้าฝังศพแล้วก็มีกองฟอนเผาศพอยู่วันหนึ่งบ่ายแล้วพระศาสนาโสพลพร้อมกับพระอีกหลายรูปไปนั่งพักผ่อนพูดคุยกันที่ข้างโบสถ์เลยจากโบสถ์ซึ่งเป็นกำแพงวัดแล้วก็มีประตูเปิดทะลุไปยังป่าช้าขณะที่กำลังพูดคุยอยู่นั้นพระศาสนาโสพลท่านก็มองไปที่ประตูกำแพงซึ่งปิดอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ยืนดึงประตูปิดเปิดเล่นอยู่อย่างนั้นพระที่รวมกลุ่มกันอยู่ก็เห็นหมดทุกรูปพระศาสนาโสพลจำได้ว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยตายไปแล้วศพเพิ่งจะถูกนำมาฝังไว้ที่ป่าช้าหลังวัดเสื้อผ้าที่นุ่งห่มเวลานั้นก็เป็นชุดเดียวกับที่สวมใส่ขณะที่เอาไปฝังการมาปรากฏร่างแสดงตัวให้เห็นไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อย่างไรพอร่างของผู้หญิงคนที่ว่าหายไปก็มีพระใจกล้ารูปหนึ่งเดินเข้าไปดูที่ประตูแต่ก็ไม่พบเห็นว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่พระสังฆ์กิจคุณวัตรีทศเทพเล่าถวายพระเดชพระคุณพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารท่านเล่าว่าสมัยเมื่อวัตรีทศเทพยังไม่ได้ตัดถนนผ่านหลังวัดบริเวณนั้นก็รกครึ้มเนื่องจากเป็นสวนผลไม้ในยามค่ำคืนจะมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากหลังวัดเสียงที่ได้ยินน่าหวาดกลัวเหลือเกินได้ยินแล้วเสียแทงความรู้สึกให้เกิดความหนาวเหน็บเย็นเยือกบอกไม่ถูกเสียงโหยหวนนั้นคล้ายกับเป็นเสียงของคนที่กำลังเผชิญความทุกข์ทรมานสาหัสตอนแรกเสียงที่ว่าจะดังมาจากที่สูงแล้วก็เลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆกระทั่งได้ยินในระดับเสมอคนยืนบนพื้นดินนี่พระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงวัดตรีทศเทพเชื่อว่าเป็นเสียงเปรตคืนวันหนึ่งมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นพระสังฆกิจคุณก็ชวนพระเนนและชาวบ้านรวมกลุ่มกันไปที่หลังวัดเพื่อแอบดูที่มาของเสียงประหลาดนั้นสิ่งที่ได้เห็นก็คือเงาดำทะมึนมีลักษณะเหมือนกับคนเหยียดส่วนสูงขึ้นไปสูงลิบลิ่วเกินหลังคาโบสถ์แล้วก็เสียงกรีดร้องที่ดังมาจากส่วนสูงของร่างนั้นแล้วร่างสูงนั้นก็ค่อยๆหดต่ำลงมาเรื่อยๆกระทั่งมีความสูงขนาดคนทั่วไปคนผู้นั้นยืนพิงต้นไม้อยู่พระสังฆกิจคุณจำได้ว่าเป็นนายกล้ายซึ่งตายไปนานแล้วนายกล้ายผู้นี้เมื่อมีชีวิตเป็นคนพาลสันดานหยาบไม่รู้จักดีชั่วชอบขโมยไก่วัดเอาไปฆ่ากินทั้งที่รู้เป็นเขตวัดเป็นเขตอภัยทานแล้วไก่วัดก็คือไก่ที่ชาวบ้านเขาเอามาปล่อยวัดเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปตามธรรมชาติจนกว่าจะตายไปเองแล้วไก่วัดก็กลายเป็นสมบัติของสงฆ์ด้วยแต่นายกล้ายก็ยังกล้าลักขโมยสมบัติสงฆ์แล้วก็ทำผิดศีลข้อปนาติบาตคือฆ่าทำลายชีวิตไก่วัดพอตายไปก็กลายเป็นเปรตอยู่ที่วัดตรีทศเทพจนกว่าจะหมดกรรมนั่นเป็นเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่สมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ทรงเล่าถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานบโรรสเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งเพราะว่าวิญญาณของผู้ตายสามารถติดต่อกับคนได้ก็คือวิญญาณของบรรพบุรุษในตระกูลของพระยาราชานุประพันธ์วิญญาณนี้จะมาติดต่อกับลูกสาวคนหนึ่งของท่านพระยาแต่เพียงผู้เดียววิธีการติดต่อให้เขียนข้อความที่อยากรู้ใส่ลงในหีบหรือถ้าไม่เขียนเป็นหนังสือก็ให้คิดคำถามไว้ในใจแล้วใส่กระดาษดินสอไว้ในหีบเอาหีบไปวางไว้ในห้องทิ้งเวลาให้ผ่านไปสักครู่หนึ่งก็นำหีบออกมาเปิดดูจะมีคำตอบเขียนไว้ในแผ่นกระดาษแต่ว่าผีจะยอมติดต่อกับลูกสาวคนดังกล่าวของพญาราชานุประพันธ์เพียงคนเดียวถ้าเป็นคนอื่นก็จะไม่ยอมติดต่อด้วยสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ไม่เชื่อว่าผีมีจริงแล้วก็ยิ่งไม่ทรงเชื่อว่าผีจะติดต่อกับคนได้วันหนึ่งก็เสด็จไปพิสูจน์ทดลองว่าจะเป็นความจริงหรือเปล่าเมื่อไปถึงบ้านพญาราชาก็นึกในใจถามผีว่าคนที่ยังเป็นอยู่กับคนตายไปแล้วนี่จะติดต่อกันได้ยังไง เสร็จแล้วก็ให้ลูกสาวพญาราชานำหีบใส่กระดาษแล้วก็ดินสอมาจากนั้นก็ทรงถือหีบเสด็จไปที่ห้องที่ใช้ติดต่อกับผีพอถึงประตูก็มอบหีบให้ลูกสาวพญาราชาเอาไปวางบนโต๊ะติดผนังในห้องก่อนที่หญิงสาวจะเข้าไปในห้องพระองค์ก็เสด็จก็ไปตรวจดูในห้องทุกซอกทุกมุมเห็นว่าไม่มีใครผู้ใดผู้หนึ่งแอบซ่อนอยู่ได้แล้วก็ไม่มีทางเข้าออกในห้องนั้นได้อย่างแน่นอนรออยู่ครู่หนึ่งลูกสาวพญาราชาก็ทูลว่าผีน่าจะเขียนคำตอบเสร็จแล้วก็เดินไปที่ห้องสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ก็เสด็จตามไปด้วยแล้วก็ทรงคอยรับหีบอยู่หน้าประตูเสร็จแล้วลูกสาวพญาราชาก็ยกหีบมาถวายให้ไม่มีเวลาเปิดหีบหรือว่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิรุธได้แน่นอนเมื่อทรงเปิดหีบดูก็เห็นบนกระดาษมีข้อความเขียนไว้ว่าใจหมายถึงคำถามที่ถามว่าคนที่ยังเป็นอยู่กับคนตายไปแล้วจะติดต่อกันได้ยังไงผีตอบว่าใจก็หมายถึงติดต่อกันด้วยทางจิตเท่านั้นสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ก็ทรงสิ้นความสงสัยว่าผีมีจริงหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีนี้เรื่องผีบรรพบุรุษในตระกูลพญาราชานี่ยังมีพิสดารต่อไปอีกคือวันหนึ่งผีเขียนข้อความบอกว่าคืนหนึ่งจะมีผู้ร้ายเข้าบ้านแล้วก็ลูกสาวคนนี้จะยิงคนร้ายพระราชาผู้เป็นบิดาก็ถามว่าคนร้ายเป็นใครจะเข้าบ้านวันไหนเวลาไหนผีเขียนคำตอบว่าบอกไม่ได้ถ้าบอกก็จะไปดักทำร้ายเขาแล้วก็ยังบอกอีกว่าระหว่างคนร้ายกับลูกสาวน่ะมีเวรต่อกันต่อมาคืนหนึ่งพญาราชามีธุระต้องออกไปนอกบ้านก็มีคนร้ายบุกเข้าบ้านจริงๆลูกสาวถือปืนออกมาพบก็ยิงเข้าใส่คนร้ายหนีไปได้เหลือว่าจะเลือดกองโตแสดงว่าถูกยิงบาดเจ็บชะกันทีเดียวเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลาดึกมากแล้วคนในบ้านต่างแยกย้ายช่วยกันค้นหาคนร้ายที่ถูกยิงแต่ก็ไม่เจอวันรุ่งขึ้นลูกสาวพญาราชาก็ได้ถามผีบรรพบุรุษเรื่องคนร้ายที่ถูกยิงผีตอบว่าคนร้ายหนีลงไปซ่อนในบ่อน้ำแห้งหลังบ้านซึ่งคนใช้ภายในบ้านไม่ได้ไปดูพอเหตุการณ์สงบเงียบทุกคนในบ้านเข้านอนแล้วพรรคพวกของคนร้ายจึงได้แอบเข้ามาหามคนเจ็บหนีออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตอนนี้หนีไปไกลแล้วต่อมาตำรวจก็ได้รับแจ้งความก็ออกสืบหาคนร้ายแต่ก็ไม่สามารถสืบรู้ได้ว่าเป็นใครครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันเป็นเรื่องสุดท้ายวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ